پیارے نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاسفیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مشکل کشا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سیرا جمونی اے علی مخبی سرور انبیاء مرحبا مرحبا سید انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یا شاہ کونو مدا آمینہ کے یا شاہ مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نوری میں دل پہ چا درتنی نور کی نوری مانگ لو درد دل اور حسین نظر کر مانگ لو مانگ لو اور حسن نظر مانگ لو سب سے گو بد کے سائے میں گھر مانگ لو سب سے گو بد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات گئے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کون دیتا ہے دینے کو گو چاہیے پل کون دیتا ہے دینے کو گو چاہیے ہاں کون دیتا ہے دینے کو گو چاہیے کون دیتا ہے دے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مجھ کو دنیا کی دو